5 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet besluit vandaag of de scholen weer open mogen op 10 januari. Dat doet het op basis van het advies van het OMT dat vanochtend bijeenkomt. Er wordt een besluit genomen voor het hele onderwijs, van basisschool tot universiteit. De bovenbouw van het basisonderwijs was in de weken voor de kerstvakantie nog een belangrijke besmettingshaard. De scholen sloten mede daarom een week voor de kerstvakantie de deuren. De Amerikaanse minister van Defensie is positief getest op corona. Lloyd Austin zegt dat hij milde symptomen heeft en dat hij de komende 5 dagen thuis blijft. Vanuit huis probeert hij deel te nemen aan bijeenkomsten. Austin heeft president Biden 2 weken geleden voor het laatst gezien, meer dan een week voordat de symptomen begonnen. De politie in Amsterdam heeft 30 mensen aangehouden bij het beëindigen van de verboden demonstratie tegen de coronamaatregelen. Ze zijn opgepakt voor onder meer mishandeling, belediging of verboden wapenbezit. Bij confrontaties met demonstranten raakten 4 agenten gewond. Volgens de politie is eerst geprobeerd om met waarschuwingen het museumplein leeg te krijgen. Toen dat niet lukte, werd de ME ingezet en hebben agenten geweld moeten gebruiken. Hoeveel demonstranten gewond zijn geraakt, dat is niet bekend. Eerder werd gesproken van zeker 2 gewonden. En de Soedanese premier Hamdok is weer opgestapt. Hij maakte het nieuws bekend in een tv-toespraak. Hamdok sprak van een politieke impasse na de militaire staatsgreep van oktober. Hij werd toen afgezet, waarna mensen massaal de straat op gingen. In november keerde Hamdok terug als premier na een deal met het leger dat het feitelijk gezien nog altijd voor het zeggen heeft. Zijn herinstallatie was een belangrijke eis van de betogers in Soedan, maar die gaan nog altijd massaal de straat op. Het weer in het zuiden van het land, kans op onweersbuien vandaag. In de rest van het land droog met soms wat zon. Het wordt een graad of 11. Vooral morgen valt er veel regen en vanaf woensdag wordt het minder zacht. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, hoe zit het met de ongelijkheid in het onderwijs door schoolsluitingen? Dat bespreken we het komende uur met Joost van Egmond, onderwijsverslaggever bij Trouw. Vroeg. Met Rauna Kadari. Ja, goedemorgen. Het is maandag 3 januari en je luistert naar de allereerste Vroeg. De nieuwe vroege ochtendshow waarin wij het nieuws van de komende dag bespreken. Vandaag doe ik dat met Joost van Egmond. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het nieuws van vandaag? Gaan de scholen open of dicht? En waarom is dit specifiek voor jou het nieuws van de dag? Ik ben onderwijsredacteur, dus dat volg ik op de voet. En wat is het belangrijkste wat we hierover moeten weten? De uitkomst. En kon je makkelijk zo vroeg je bed uitkomen vandaag? Ja, dat was te doen. Vroeg. Met Rauna Kadari. Ja, het kabinet besluit vandaag of de scholen langer gesloten moeten blijven. En premier Mark Rutte maakte tijdens de laatste persconferentie bekend dat scholen een week voor de kerstvakantie alle deuren moesten sluiten. Dat betekent een week lang geen fysiek onderwijs. En waar het ene kind buiten kan spelen, een eigen kamer heeft en op zijn minst Nederlandse boekjes leest of voorgelezen krijgt, zit het andere kind thuis met broertjes en zusjes op dezelfde kamer en is er geen ruimte voor buitenschoolse activiteiten of hulp bij het lezen door de ouders. Zo'n scholenlockdown maakt impact en het is niet eens de eerste keer dat de scholen dicht zijn. Dit is al de 3e sluiting van de scholen en dat is niet zonder gevolgen. Want wat voor effecten zie je nu al door die schoolsluitingen? Het meest meetbaar is wat je noemt leerachterstanden. Dat vind ik altijd een moeilijk begrip. Maar het idee is, we laten leerlingen natuurlijk zo'n lijn doorlopen met de dingen die ze moeten weten voor CITO-toetsen, voor eindexamens en dergelijke. Mm-hmm. Je kunt redelijk goed meten dat ze daar fix op achter liggen door al die lockdowns. Maar wat veel belangrijker is, is de sociale achterstand, om het zo te noemen. Kinderen ontwennen het om naar school te gaan. Die routines gaan eruit. Ja. Ze zijn minder onder leeftijdgenoten. Ze zitten binnen. Dus dat is niet goed voor de ontwikkeling. Want die leercurve die hebben wij samen landelijk vastgesteld. Hè? Van hier moet een kind zijn op die leeftijd in die groep. Maar die sociaal-emotionele achterstand, is daar ook een leercurve voor? Nee. Ja, dat is een kwestie van aanvoelen. Hoe zit een kind in zoveel? Hoe ontwikkelt hij zich? Dit is natuurlijk ook onontgonnen terrein. Niemand kan zich herinneren dat kinderen zo lang binnen hebben moeten zitten. Nee. Wat daar de gevolgen van zijn, dat ga je ook per definitie pas later merken. Maar ja, de eerste indicaties zijn absoluut niet goed. Schoolleiders is gevraagd wat hun grootste zorgen zijn, al in de herfst. En dat was eigenlijk motivatie en concentratie. En vooral dan dus een gebrek aan. Dat stond bovenaan. Ja. Dat zie je bij die heel brede leerlingenpopulatie. Zie je dat eigenlijk overal wel gebeuren. Ze ontwennen school. Is het alleen ontwennen of is het ook gebrek aan die vaardigheden? Ja, dat is heel erg lastig. Ik bedoel, het gaat hand in hand. Door die gewenning doe je de vaardigheden op. Je leert in een situatie je staande te houden door het te doen. Als je het minder doet, dan mis je dus een vaardigheid. Die kun je natuurlijk ook wel weer herstellen. Hè. Dit is niet, het moet er niet te fatalistisch in zijn. Maar het is gewoon voor het overgrote deel van de leerlingen is dit niet goed. En dat kun je vrij duidelijk zien. En jij zegt die achterstanden zijn te herstellen. Is er ook een verschil tussen bepaalde fases waar leerlingen in zitten? Bijvoorbeeld, je hebt groep 8 leerlingen die nu geen afscheid konden nemen. Die in de brugklas zijn begonnen toen ze thuis onderwijs kregen. Is er nog een verschil tussen die groep bijvoorbeeld en de groep 5 VWO of 5 HAVO die al langer in het onderwijssysteem zit? Ja, zonder daar al te strikt in te zijn. Kijk, dit gaat om 3 miljoen leerlingen, als je studenten ook meerekent. De verschillen zijn gigantisch. Maar er zijn wel leeftijdsgroepen waar men zich extra zorgen om maakt. Vooral inderdaad die leerlingen die in een overgangssituatie zitten, die in groep 8 eigenlijk niet goed een schoolkeuze hebben kunnen maken, bijvoorbeeld. Er is dwars doorheen gefietst met al die lockdowns. Ook het begin in de nieuwe school, toch een ongelooflijk spannend moment voor ieder kind. Ja. Die is behoorlijk in de war geschopt. Dat is een groep die speciale aandacht krijgt. Daarom zijn er ook wel mensen. Je hebt dan kwetsbare leerlingen, daar gaat het onderwijs voor door. Er zijn heel veel mensen die zeggen groep 8 is per definitie kwetsbaar. In Amsterdam hebben ze dat gezegd, hè? Die houden geen rekening met het kabinet. Die hebben gezegd groep 8 gaat na de kerstvakantie sowieso terug naar school. Ja, nou ja, geen rekening met het kabinet. Dat is erg op scherp. Maar ze hebben in ieder geval gezegd, wij verklaren dit tot een kwetsbare groep. Ja, en, die mogen naar school. Hè? Dat is, maar de kabinet heeft gezegd de scholen sluiten nog. Ja, maar kwetsbare leerlingen mogen altijd naar school. En, en wat zijn kwetsbare leerlingen? Want we horen die definitie heel vaak. Ja. Wat moeten we daaronder verstaan? In eerste plaats zou je eronder moeten verstaan leerlingen die van oudsher. Ja, het is echt een lastig hoor. En iedereen mag een eigen invulling geven aan het begrip kwetsbare leerling. Daar heeft het ministerie geen definitie voor vastgesteld. Maar in de eerste plaats denk je dan aan leerlingen die hoe dan ook een moeilijke schoolsituatie hebben. Bijvoorbeeld in speciaal onderwijs. Ja. Vooral het cluster 4, sorry dat ik even technisch word, maar waar leerlingen met psychologische en gedragsbelemmeringen zitten, die worden eigenlijk per definitie tot kwetsbaar, als kwetsbaar gezien. Die zijn naar het speciaal onderwijs gegaan omdat ze extra ondersteuning nodig hebben. Nou ja, nogal wie dus dat die kwetsbaar zijn. Dus die scholen doen ook echt, die zetten alles op alles om door te gaan. Ja. Daarnaast heb je, jij noemde het in het begin ook al, de meeste leerlingen zitten achter de laptop en vinden dat saai en wat dan ook. Sommige kinderen zitten niet achter een laptop of die hebben zo'n haperende internetverbinding dat het gewoon echt niet te doen is. Ze hebben geen eigen kamer. Er zijn verhalen van leerlingen die in een badkamer zaten omdat ze geen plek hadden. Ja, op de wc. Ja. Ook. Echt, maar dat verstaan we ook onder kwetsbaar. Groep 8 kun je dus ook als kwetsbaar zien. Er zijn geluiden dat Amsterdam na de kerstvakantie ook groep 3 als kwetsbaar gaat aanmerken, omdat je in die kritieke leerperiode zit. Dus dat is een breed begrip eigenlijk. Ja, dat kun je zo breed maken als je zelf wilt. Is misschien niet het goede woord, maar het gaat ook om wat je aan kunt. Als leerling? Als school. Als school. Hoe bedoel je dat? Je moet die lessen maar georganiseerd krijgen. Ja. Dat is steeds iets dat naar mijn smaak in discussie een beetje ondersneeuwt. Gaan we open, gaan we dicht? Ja, dicht is een duidelijk. Dicht is vrij duidelijk, dan ben je dicht. Maar gaan we open, dat moet je dan dus ook maar zien te bolwerken met het rooster. Kijk, want je hebt scholen ook zijn. Nog. Ja, sorry, ga je gang. Scholen, daar treden heel veel coronabesmettingen op. En dat betekent dus ook dat docenten besmet raken. Ja. Die moeten in quarantaine. En in een erger geval worden ze ook gewoon flink ziek. Die zijn er dus niet. En dit komt bovenop een gigantisch lerarentekort dat we hebben. Vervanging, vergeet het maar, die is op dit moment echt niet te krijgen. Dus wat mensen wel eens vergeten is dat toen de scholen open waren van de herfst, zaten er ook heel erg veel klassen thuis. Ja. Gewoon omdat er geen mogelijkheid was om ze les te geven. Dat probleem, dat gaat niet weg door nu te besluiten de scholen open te doen. Nee, want je hebt dus, we focussen ons heel erg op die leerlingen, hè? Van die leerlingen, achterstanden bij leerlingen. Hoe zit het met de docenten? Want we weten dat docenten in het onderwijs echt een hart hebben voor de zaak, om het maar even zo te zeggen. Echt lesgeven met liefde. Maar die kunnen soms ook gewoon geen lesgeven in deze situatie. Deels omdat ze kwetsbaren thuis hebben zitten, deels omdat ze zelf kwetsbaar zijn. Hoe is dat voor hen? Ik denk dat het begint met vast te stellen dat het een onderschat probleem is. Vooral omdat wij steeds praten over scholen open en dicht. Er zijn mensen die het moeten doen. En die staan op hun eigen manier ook echt in de frontlinie. Ja. Dat is bij docenten die ik spreek wel een pijnpunt dat niet heel, heel veel voor het voetlicht komt. Het is alweer, dat zijn meer dan 200.000 mensen. Daar zit je dus ook echt alle smaken en soorten tussen. Maar inderdaad, mensen die bijvoorbeeld voor hun ouders zorgen, die zelf in een kwetsbare leeftijdsgroep zitten, of onderliggende condities hebben, waardoor ze echt extra uit moeten kijken voor COVID. Ja. Ja, die nemen een dagelijks risico door naar school te komen. En dat valt niet iedereen even makkelijk. En dat wordt een beetje onderbelicht, zeg jij nu eigenlijk. Of zo voelt dat voor sommige docenten? Ja, nee, ik denk ook wel dat ze daar een punt hebben. Ik bedoel, hoeveel mensen staan stil bij het gevaar van beroep van leraar op dit moment? Ik heb niet van week tot week de cijfers bezig gehouden, maar op een gegeven moment was er die echte piek in november. Mm-hmm. Dat ze naar 20.000 besmettingen per dag gingen. En toen werden er ruim 10.000 docenten in een week positief getest. Ja. Dat is gigantisch. Ja. Dat is echt gigantisch. Maar daar hebben we heel weinig over gehoord. Ja. Nee, toen was het van, ja, scholen zijn een brandhaard. Ja, dat klopt, maar daar zitten dus inderdaad ook mensen achter. En voor die leerlingen is de common sense dat het voor hun gezondheid niet zo heel gevaarlijk is. Dat wijzen de cijfers ook uit. Maar we vergeten nog wel eens dat er een leraar voor die klas staat. Ja. Die soms 60 plus is, die mantelzorger kan zijn, die gezondheidsproblemen kan hebben. En die zit er ook tussen in het PT-schaaltje. En heeft dat ook effect gehad op het leraartekort? Het is op dit moment zo, zo lastig om leraar te vinden door een enorme opeenstapeling van redenen. Ik denk niet dat we daar al iets zinnigs over kunnen zeggen. Als deze storm geluwd is, dan kunnen we de stand van zaken opmaken voor het lerarentekort. Ik kan me moeilijk voorstellen dat dit mensen afschrikt om leraar te worden op de langere termijn. Want iedereen weet natuurlijk, als je nu 18 bent en je kiest voor de PABO, dan doe je dat niet vanwege een pandemie die toch hopelijk snel afgelopen is. Want we zagen wel dat de aanmeldingen voor de PABO zijn afgenomen. Ja, dat klopt. Ja. Dus dat betekent dat we over 4 jaar nog minder leraren op de arbeidsmarkt hebben dan we zouden willen. Terwijl we juist meer studenten op de PABO willen. Ja, ja, er was een enorme drive om dat aantal omhoog te krijgen. Dat is ook 2 jaar op rij gelukt. En nu is het ingezakt. Ik weet niet of je dat direct aan de pandemie kunt linken. Ik bedoel, ja, het gebeurt tijdens deze pandemie, maar ja. Ja. We hadden ook al een tekort met leraren voor de pandemie. Dat is wel even goed om te aantrekken. Ja, ja, als we die stijging hadden volgehouden, hadden we nog steeds een lerarentekort gehad over 4 jaar. Het helpt absoluut niet dat het aantal omlaag is gegaan. Maar ja, een directe link met de pandemie zie ik niet. Wat zeg jij als mensen vinden dat onderwijzers overdrijven over de situatie? Nou, zozeer als ik vind dat er weinig aandacht voor is, hoor ik dat eerlijk gezegd ook niet. Nee. Ik weet nog wel dat er een leraar was, die zat bij Op1. En die zei dat de scholen gesloten moesten blijven. En die kreeg nogal wat ellende over zich heen. Ja. Ja, ik denk dat er heel veel mensen zijn die vastzitten in dat scholen moeten open. Ga er maar aan staan, denk ik. Ja. Ik denk dat het belangrijkste is. En welke groep leerlingen wordt nu het hardst geraakt? Oh, dat valt niet over te kiezen. Ik denk toch die groep die je ook in het begin aanstipte. Toch de kwetsbaren, dus aanhalingstekens zeg ik even. Ja, leerlingen voor wie school echt een prettiger plek is om te zijn. Om welke reden dan ook. Ja, we noemden net de problemen met laptop, internetverbinding, behuizing. Je hebt natuurlijk ook kinderen die om welke reden ook geen prettige thuissituatie hebben. Ja. Die blij zijn dat ze naar school kunnen zijn en dat achter zich laten. Dat zijn de leerlingen waar ik denk dat de meeste zorg naar uit moet gaan uiteindelijk. En zit er ook nog een verschil in tussen de leerlingen in het basisonderwijs en leerlingen in het voortgezet onderwijs? Ja, ik denk dat je over het algemeen kunt zeggen dat in het basisonderwijs leerlingen toch wat plooibaarder zijn. Dat je, die zijn minder, ja, gewoon minder levenservaring, minder routine. Die moeten nog veel meer leren ook. Minder opstandig ook over het algemeen. Dus die nemen de situatie over echt over het algemeen. Dat verschilt van kind tot kind. Maar ze nemen hem toch meer zoals die komt. Ja, en jij zegt minder opstand. Dat vind ik heel interessant. Ja? Moeten we het bewonderenswaardig vinden dat al die leerlingen in Nederland... Hoeveel zijn het er? Je zei het net. Hoeveel leerlingen hebben we? Je hebt 1,5 miljoen in het primair onderwijs. 1 miljoen voortgezet. En dan komen nog de studenten erbij. Ja, die zijn voor de derde keer moeten die thuis zitten. En er is nog steeds niet echt een opstand gekomen vanuit die groep. We hebben de studenten gehad die gingen protesteren een paar keer. Maar die middelbare scholieren en die basisschoolleerlingen... die houden zich nog best wel gedijst. Ja. Ja, maar dat is van oudsher. Het is niet een groep die je gauw op het Malieveld ziet. Het zijn kinderen. Ik denk wel dat die opstand er is, hoor. Als je met docenten gaat praten, dan de nukkigheid zit er wel in natuurlijk. Maar ja, die kinderen zijn heel erg met zichzelf bezig. Het zijn pubers. En zo'n opstand zal zich niet... niet verenigen. Niet in een demonstratie uiten. Maar die zit er wel, denk ik. En hoe uit die nukkigheid zich dan wel? Het mooiste voorbeeld, ik heb een week lang op een school rondgehangen. Om juist al die gradaties en die subtiele problemen in kaart proberen te brengen een beetje. Het meest duidelijke voorbeeld dat ik zag was, doe je jas aan of niet? Dat is natuurlijk, weet je, ik had dat zelf ook toen ik 15 was. Gaat er met je jas aan in de klas zitten, zeker als je stoer leren, je hebt en alles. Dat moest ook eventjes. In de winter gaat het raam open vanwege de ventilatie. En dan moet hij ineens aan. In normale omstandigheden wil je echt graag als docent die jas uit hebben. Ja. Veel scholen hebben er ook regels voor. Jassen gaan uit in de klas. Ja, op het moment dat je dat gaat switchen... en vandaag moet je allemaal je jas aan... en soms wordt het ook gewoon echt heel erg koud. Ja, dan wil je ook niet dat het kind de longontsteking oploopt. Dus dan moet hij absoluut aan. Volgende keer moet hij weer uit. Ja. Probeer dat eens met een 15-jarige. Die vraagt zich ook op een gegeven moment af, wat wil je nou van me? Ja. Dus dat zijn discussies, elke keer weer. 5 minuten van je 50-minuten les. Dat is voor niemand leuk. Dat is voor helemaal niemand leuk. En dat zet ook de toon voor een les. Hè? Het is niet dat je 45 minuten hebt in plaats van 5, maar je hebt onrust aan het begin. En dat is wat iedere leraar wil voorkomen. Je wil gewoon een duidelijk begin van de les hebben met duidelijke regels. Ja, duidelijke regels kunnen we per definitie niet bieden op dit moment. Die protocollen die veranderen elke zoveel tijd weer. Ja, dat is niet handig voor routines. Dus die stormfase in een klas waarbij iedereen zijn plek probeert te vinden... die is eigenlijk een beetje permanent geworden. Ja, want je hebt na de zomervakantie heb je die paar weken... dat iedereen een beetje settelt in de klas. En ongeveer 6 weken heb ik me laten vertellen. Dan worden de rollen in de klas verdeeld. Dan kan iedereen zijn plekje vinden, acclimatiseren... Maar die norming-storming-fase, als ik het goed zeg... die duurt nu 3 maanden, 4 maanden? Ja, als hij ooit afloopt. Dat is ook nog maar de vraag. 6 weken en dan heeft iedereen zijn plek gevonden. Dan ga je naar huis. En dan wordt het rondloopbeleid wordt veranderd. En dan moet je een andere uitgang nemen. En mondkapjes moeten aan en ze moeten weer af. Dan moet je weer opnieuw beginnen. Ja, het zijn al die kleine dingen... waar de volwassenen ook allemaal tureluurs van worden. Ja. En voor kinderen geldt dat... Nog eens een tandje erger natuurlijk. Want die krijgen steeds verteld wat ze moeten doen. En het is steeds weer wat anders. Ja, dat heeft zijn weerslag. Ja, we praten met Joost van Egmond over ongelijkheid in onderwijs door schoolsluitingen. Goed om te weten, je kan niet meer bellen voor een vraag. Dat is gaan, dat was bij gaan, dat is voorbij. Maar heb je een vraag hierover, dan kan je die nog wel stellen. En dat kan je doen via de Radio 1-app. Vroeg met Rauna Kadari. Ja, we hebben het over schoolsluitingen, ongelijkheid in onderwijs door schoolsluitingen. We hebben heel veel, toch wel negatieve punten aan die schoolsluitingen genoemd zojuist. Zijn er ook positieve dingen? Ja, zeker. Om te beginnen is er een groep die hier eigenlijk behoorlijk wel bij vaart. Dat is die is niet groot waarschijnlijk. Voor het overgrote deel van de leerlingen is het echt ronduit problematisch. Mm-hmm. Maar wat je ook weer niet moet vergeten is dat er een kleine groep was die helemaal niet zo lekker in dat schoolritme zat. En dan moet je denken aan de kinderen die ook het risico lopen om uit te vallen op school bijvoorbeeld. Ja, die geven nog wel eens terug dat het echt wel prima is om in je eigen tempo te kunnen leren. Als ze concentratieproblemen hebben, zo'n schooldag thuis is natuurlijk veel korter ook. Ja. En dat is dan een groep die overal zegt van eigenlijk wel lekker. Ik denk dat er een nog veel grotere groep is die daar deels baat bij heeft. Dus ik denk dat het te lastig is om te zeggen, het is allemaal slecht dat thuisonderwijs. Er zijn wel degelijk voordelen aan ontdekt. En dat geldt ook veel breder bijvoorbeeld als je kijkt naar de individuele begeleiding. Er zijn heel veel scholen die hebben echt die chat met leraren wel tot een nieuwe norm verheven. En dat betekent dat je gewoon even snel een vraag kunt stellen aan de leraar. En ook één op één. Vergelijk het met je zit in de klas, iedereen zit om je heen een beetje te knikken of te slapen of wat dan ook. Maar het doet er niet alsof je het begrijpt. Ja. En eigenlijk wil je je vinger opsteken om te vragen van hey, hoe zit het daarmee? Of kun je het nog een keertje uitleggen? Dat de groepsdruk om dat niet te doen is in een klas vrij groot. Nu kun je even gewoon snel chatten met de leraar van hey, eigenlijk wil ik nog wat meer uitleg. Nou, er is vaak mogelijkheid voor na de les. Het klinkt voor een leerling ideaal dat je even je leraar een appje kunt sturen en antwoord krijgt. Ja. Als je het omdraait, de leraar heeft 23, 30 kinderen die allemaal appjes sturen. Ik word toch gek als ik 3 appjes tegelijk krijg. Hoe moet dat voor die leraar zijn? En dan ook nog inhoudelijke vragen. Het is zwaar, maar vergelijk het met leerlingen die hun vinger opsteken in de klas. Dat zijn er ook 23, 30. Ja, maar dat stopt na een uur. Dat is in 50 minuten of 70. Dan is het klaar. Dat chatsysteem gaat de hele dag door, of niet? Nou, daar verschilt echt helemaal per leraar en per klas. Leraren kunnen zelf ook wel aangeven hoeveel behoeften ze hierin hebben over het algemeen. Hè. Dat is natuurlijk hetzelfde, net als met vragen stellen in de klas. Soms kun je zeggen, nu even niet. Maar de meesten die ik spreek, die hebben daar wel echt positieve ervaringen mee. Ja. Ik kan wel zeggen, ja, het is lastig, het is allemaal extra werk. Maar als een probleem is, dan heb je het liever wel boven water dan niet natuurlijk. En dit is wel een extra, een laagdrempeliger manier die door dat afstandsonderwijs ontdekt is. En hoe zit het dan met die lijn tussen leraar en leerling die daardoor, als ik het zo hoor, ook een beetje vervaagt? Ja, vind je dat? Ja, nou, ik weet nog wel vroeger toen ik op de middelbare school was het een hele duidelijke richtlijn dat je niet je leraren op Facebook had bijvoorbeeld. Dan zou je te dichtbij komen. Je kon toen nog niet appen met je leraar, dat was niet oké. En nu zie je allemaal functies waarbij je dus de hele dag door in contact bent met je leraar. Waar ligt die grens? Ja, nee, zo bedoel je. Ik dacht even dat je het had over de binding die vervaagt. Oh, nee helemaal niet. Nee. Ja dat, daar ben je zelf bij natuurlijk. Die school waar ik een week heb rondgehangen, die was bijvoorbeeld echt van, nou, wij doen dit gewoon. We hebben die chatfunctie in Teams. Ja. Het is aan docenten om daar ook mee om te gaan op een manier die ze zelf nog trekken. En ze gaven daar de docenten heel veel vrijheid in. En dat lijkt mij ook de logische manier om dat te doen. Als jij het prima vindt om na 6 nog bereikbaar te zijn. Ja. Is dat jouw keuze? Doe dat dan, maar zorg er vooral ook voor dat mensen zich daar niet toe verplicht voelen natuurlijk. En op die manier kun je denk ik dat vrij goed in de hand houden. Dus denk ik ook wel, kijk, het is niet dat je even zit te appen met je leraar over het algemeen. Hè. Ik bedoel, Facebook vrienden worden, telefoonnummers hebben, dat is bij mijn weten nog steeds absoluut niet de standaard. Je doet dit via de school. Via de officiële kanalen. De schoolsoftware, ja. Meestal is dat Teams en dan doe je een Teams chat. En die kan ook gewoon uit. En dan heb je in principe geen manier meer om je leraar te bereiken. Ik heb een vraag voor jou vanuit de app. En die is van Maarten. En die vraagt, waarom wordt er niet sneller omgeschakeld van onderwijs op school naar thuisonderwijs? Dat is ook een goede bescherming van de leraren en leerlingen. Er wordt zomaar gezegd dat de scholen dicht moeten, maar het gaat wel om de toekomstige generatie. Zij hebben ook recht op onderwijs en de kwetsbare leerlingen kunnen dan wel naar school. Dus ik kan nog een keer de vraag herhalen eigenlijk. Waarom wordt er niet sneller omgeschakeld van onderwijs op school naar thuisonderwijs? Nog sneller, vraag ik me dan af. Ja, ik vermoed dan dat hij doelt op de laatste week voor de kerstvakantie. Mm-hmm. Waarbij thuisonderwijs, of afstandsonderwijs, hoe je het wil noemen, niet op de agenda stond uiteindelijk. Er was even sprake van, gaan we het wel doen, gaan we het niet doen. De reden dat het toen niet gedaan is, was dat het er kwam te veel ineens op die scholen af. Het moest heel snel geregeld worden op het allerlaatste moment. Ja. Zeker in primair onderwijs geldt. Dus de laatste week ben je toch heel veel bezig met kerstvieringen, afscheid nemen, heel veel sociale dingen. Dingen die juist ontzettend moeilijk zijn te organiseren digitaal. Het is niet zoals een gewone doordejaarse week, waarbij je uurtje rekenen, uurtje taal. Ja. Dus dat was een van de redenen. Het kwam dus heel erg snel op ze af, waardoor je heel snel moest schakelen. En wat je steeds hoort van scholen is de combinatie van veel leerlingen opvangen op school en ook afstandsonderwijs geven, dat is ontzettend moeilijk te doen. Want die leraar die moet zichzelf in twee splitsen. Ja. En dat alles bij elkaar was de reden dat voor die week is besloten, laat afstandsonderwijs eventjes zitten. Ik denk wel dat mochten de scholen nu dicht blijven, en dat, daar heeft Rutte ook een voorschot op genomen, dan wordt het wel afstandsonderwijs. Hij heeft letterlijk gezegd, de scholen gaan open op de 10e. Of dat fysiek of digitaal wordt, dat gaan we nog zien. Maar open gaan ze sowieso? Ja, een verlengde kerstvakantie na al een vervroegde kerstvakantie, dat lijkt mij heel onwaarschijnlijk. Maar je zegt net, scholen hebben gekozen voor een week geen onderwijs. Een leerlingvrije week heette dat voor de kerstvakantie. Maar ook daarin zat een verschil. Want er waren scholen die toch huiswerk meegaven. Die toch die leerlingen op afstand onderwijs gaven die week voor kerstvakantie. En er waren scholen die zeiden, nou, dit is gewoon klaar. Jullie hebben kerstvakantie. Ja. Hoe werkt dat dan, die ongelijkheid, nog meer in de hand? Ja. Hoeft niet ongelijkheid in de hand te werken natuurlijk. Want het kan best zijn dat scholen waar bijvoorbeeld leerlingen over het algemeen genomen, even heel stom gezegd, achter liggen in de lesstof. Mm-hmm. Als dat de scholen zijn waar juist het afstandsonderwijs en het huiswerk wordt gegeven, dan werkt het juist om de boel wat meer gelijk te trekken. Maar ja, dit is gewoon het verschil dat je overal ziet tussen scholen. Scholen hebben een enorme autonomie in dit soort dingen. En het staat ze dus vrij om nog wel te proberen die leerlingen wat meer van de lesstof mee te geven. Of ja, wat ze dan ook aan opdracht geven voor de vakantie. Ja. Ik denk niet dat het per se de ongelijkheid in de hand zal werken. Ook omdat ik zeg, het gaat erom wie wat doet. En ik heb niet de indruk dat het de scholen zijn waar, nou, laat me even objectief stellen, de CITO-toetsen toch al gigantisch goed gemaakt worden, dat nou juist de scholen zijn waar extra huiswerk werd meegegeven. Ja, nog een laatste vraag voordat we overgaan naar de plaat van de dag. Gaan die CITO-toetsen dit jaar gewoon door? Weten we dat al? Ja, wat je niet gewoon weten we dat niet? Dat kan... We weten helemaal niks. Nee. Maar het idee is wel om ze door te laten gaan. Ja. Ja. We willen wel die maatstaf hebben om te kijken wat het schooladvies moet worden. En daar is CITO-toets wel echt een onderdeel van. Ja, maar die schoolexamens staan ook nog, er staat ook nog een heel groot vraagteken achter. Gaan ze door of niet? Die centrale examens, moet ik zeggen. Ja, kijk, ze zullen worden aangepast. Dat kan niet anders. Het is weer zo'n raar jaar aan het worden. Dus ja, Alles moet op een net iets andere manier. Maar er gaat getoetst worden, linksom of rechtsom. Nou, we gaan het meemaken. Bij mij te gast is Joost van Egmond, onderwijsverslaggever van Trouw. Heb je een vraag over de ongelijkheid door schoolsluitingen? Ik wou zeggen, bel dan. Nee, app dan naar de Radio 1 app. Dat is helemaal kosteloos. En dan mocht je je vraag anoniem willen stellen, dan kan dat ook. Zeg dat vooral, dan noem ik je naam niet. Maar nu eerst gaan we naar de plaat van de dag. Want het is vandaag de geboortedag van de Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg. Ze wordt vandaag volwassen, 18 dus. En in 2018 begon ze al als 15-jarig meisje met haar klimaatprotest, die door heel de wereld werd gevolgd. Hier in Nederland gebeurde dat met Fridays for Future. En het nieuwe kabinet luistert misschien wel een beetje naar de jonge generatie. Want we krijgen net als 5 jaar geleden een groen kabinet. En D66er Rob Jetten wordt zelfs de eerste minister voor het klimaat. Daarom voor Greta, groter dan ik, van Vrouwkje. Happy New Year. Zat in de fik en ik zou het willen. willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik zie kindertaat, taat ik in de tijd, uit ik maar door. Happy New Year, de veel zat in de fik. En ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik zie kindertaat, taat ik in de tijd, uit ik maar door. Happy New Year, het is 2020 alweer. En we zijn met steeds meer en we willen steeds meer. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Wie niet weet, wie niet eert, ik drink nog een drankje. Stop het leven, de klok staat af, uur zijn de zonde vergeven. Dan we zullen beven, de aarde zal bloeden. Wie niet betaalt, moet zijn schulden vergoeden. Ik wil een toekomst, ik wil een kind. Ik wil een carrière, een tijdelijk gezin. Ik wil kunnen proeven van echt schone lucht. Maar de rijken die vluchten, die boeken en vluchten. Kan alles, ik weet dat het kan. Met geloof en een wil en een bed en een man. Ik wil een toekomst en jij wil het ook. Of je blijft blind, want waar vuur is, is rook. Happy New Year. De wereld staat in de fik en ik zou het willen plussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik zie kindertaat, laat ik in de tijd, ik maar door. Ik sluit je ogen door voor de wereld staat in de fik en ik zou het willen plussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik zie kindertaat, laat ik in de tijd, ik maar door. Groter dan ik, maar ik ben groter dan dat. We gaan dood, dus de nood is wat hoger dan dat. Is kloten, maar laten we hopen op dat we het redden met horten en stoten. Dat we gaan praten, vooral met elkaar, want de crisis is hier en Den Haag is weer daar. Dat we iets doen, echt doen, hoor. Daar heb je poel voor. En met Sinterklaas zet ik daar dan mijn schoen voor. Ik wil een verhaal, niet voor mezelf, maar voor ons allemaal. Ik wil zien een 50 tinten groen. Ik wil graag denken en durven en doen. In de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik zie kindertaat, laat ik in de tijd, ik maar door. Sluit je ogen ervoor. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik zie kindertaat, laat ik in de tijd, ik maar door. Happy New Year. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik zie kindertaat, laat ik in de tijd, ik maar door. Sluit je ogen ervoor. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. Ja, je hoorde Vrouwtje met Groter dan ik hier bij Radio 1. En goedemorgen, je luistert nog steeds naar Vroeg. En we praten verder met Joost van Egmond over ongelijkheid in het onderwijs door schoolsluitingen. Hij vertelde eerder dat het heropenen van scholen veel vraagt van leraren. Terwijl het wel van essentieel belang is voor kwetsbare leerlingen om weer naar school te kunnen. En leraren, hij noemde het heel mooi, staan dagelijks in de frontlinie. Hun grootste zorgen op dit moment zijn de motivatie, concentratie en veiligheid van kwetsbare leerlingen. En mocht je nou zelf een vraag hebben voor Joost van Egmond, dan kan je die stellen via de Radio 1-app. En dan kun je ook een voice memo achterlaten, mocht je dat willen, met je vraag. En dan, wie weet, stel ik hem zo meteen. Ja, Joost, we hebben jou vandaag te gast. Omdat vandaag bekend wordt of de scholen na 10 januari weer open gaan. Als in fysiek, dus dat de fysieke deuren open gaan. Of dat we overgaan, of dat we blijven afstand op onderwijs geven. Hoe sta je er zelf in? Wat denk je? Vraag ik aan een journalist. Ja, de journalist antwoordt natuurlijk. Ik heb geen idee, we gaan het zien vanmiddag. Het is een enorm moeilijke afweging. Waar de informatie op dit moment ook nog lang niet allemaal op tafel ligt. Het OMT moet nog bijeenkomen deze ochtend. Ja. Dus ik zou gek zijn als ik nu een voorschot ging nemen op basis van, van wat eigenlijk? Van wat ik nu weet. En dat is niet heel veel. Nee, ik ben blij dat je dat niet doet, maar wel blij dat je hier zit. Om in ieder geval een beetje vooruit te blikken. Het OMT komt vanmorgen bij elkaar, deze ochtend. Ja. En daarna komt het kabinet nog bij elkaar. Klopt dat? Ja. En het hoeft niet zo te zijn dat het kabinet het advies van het OMT overneemt. Dat hebben we eerder al gezien, dat ze dat niet doen. Ja, klopt. En hoe laat kunnen we uitslag verwachten? Ik zou zeggen in de loop van de middag. Maar dat is ook weer heel afhankelijk van, nou, bijvoorbeeld hoe eenduidig dat advies wordt. Mm-hmm. Ik kan me niet voorstellen dat het super eenduidig wordt. Er is altijd iets van ruimte voor het kabinet om een eigen beslissing te nemen. En het lijkt mij dat het kabinet hier ook echt nog wel eventjes fix over zou moeten discussiëren. Ja, en wat zijn dan wat zouden de lastigste punten dan? Ja, dat klinkt flauw, maar het lastigste is natuurlijk, wat doet Omicron over 1, 2, 3 weken? Dat is wat je probeert in te schatten als je zo'n besluit neemt. Het lijkt er nu wel op. Tot nu toe vallen die cijfers mee ten opzichte van het zwartste scenario. Maar dat kan natuurlijk ook komen door door de maatregelen die er zijn genomen. Wat gebeurt er als je die loslaat? Krijg je ineens een enorme omicrongolf en moet je. En dat lijkt mij een scenario dat iedereen zou willen vermijden. Ja. Moet je dan na een week open zijn besluiten om alsnog weer dicht te gaan? Daar zit echt niemand op te wachten natuurlijk. Dus dat zijn enorm moeilijke inschattingen om te maken. Ik vraag me af wat heftig is. En ik weet niet of we dat nu al kunnen concluderen of kunnen zeggen. Maar is het heftiger om een school te sluiten, weer open te doen en te sluiten en weer open te doen? Of is het heftiger als we gewoon in één keer zeggen, nou, het gaat dicht tot, nou, dat is de eerste volgende vakantie, de herfstvakantie of de februarivakantie. En dan gaan we open? Je had het net. Mag ik die passen? Nou, je mag hem, je mag hem passen, van mij zeker. Maar weten we dat eigenlijk gewoon niet. Mag ik dat zo? Nee. Nee, wanneer was de vorige keer dat de scholen zoveel dicht waren? Dat is denk ik in de Tweede Wereldoorlog geweest. Ja. Niemand heeft hier echt zicht op wat voor effect het heeft. Dat knipperlichtonderwijs, dat wordt terecht heel kritisch bekeken, denk ik. Want je wil niet de hele tijd die mensen uit hun routine halen, terug erin. Dan is er geen routine om in terug te komen. Ja. Maar ja, als het alternatief is om nu maar alvast even te besluiten dat je een volle maand dicht blijft, dan is dat ook even slikken natuurlijk. Volgens mij is het langer dan een maand. Ik geloof dat er 6 weken les op het programma staan tot de eerstvolgende vakantie. Een tussenweg? Ik weet het geen niet. Antwoord. Nee. Dit antwoord houden we van je te goed. Ik heb een aantal luistervragen voor jou. Van vragen van luisteraars. Mark die appt. Goedemorgen. Waarom houden we ons nog steeds vast aan de oude manier van werken op school? De wereld is veranderd. De leerling is veranderd. Maar de manier van lesgeven niet. Dat weet ik niet. Oude manier van werken van school. Ben ik het ook niet helemaal mee eens, toch? Dus elke school, heel school, hebben nu laptops. Ja. Digibord. Ja, het lastige is dat ik niet weet wat de vraagsteller bedoelt met de oude manier van werken. Ik bedoel, wat je wel ziet hier en daar is dat een docent voor een camera staat en eigenlijk de les afdraait zoals die dat ook zou doen in de klas. Nou, dan kun je zeggen de oude manier van werken is vastgehouden. Is dat nou ideaal? De ene docent past zich makkelijker aan zijn digitale omgeving dan anderen. Ja. Dat is voor iedereen ook enorm wennen natuurlijk. En er worden gewoon helemaal nieuwe talenten en vaardigheden bij docenten aangesproken. De een pakt het makkelijker op dan de ander. Dat is dan maar eventjes hoe ik de vraag interpreteer. Ja. Ik zou zeggen, iedere docent is bezig om dat optimaal te maken. Als je nog langer lockdowns krijgt en meer afstandsonderwijs, dan vermoed ik ook dat die manier van lesgeven sowieso zal gaan schuiven. Is de coronapandemie ook een kans om het hele scholensysteem om te gooien? Een kans, zeker, ja. Wat altijd wel lastig is, is... Kijk, zo'n crisis is altijd een fantastisch moment om alles ineens helemaal anders te gaan doen. Ja, never waste a good crisis. Absoluut, maar als je wil dat zo'n verandering ook beklijft, dan heb je ook na de crisis een rustig moment nodig om zo'n verandering een kans te geven. Ja. En dat rustige moment, dat dachten we dat we daar al lang in zouden zitten. Daar was het hele Nationaal Programma Onderwijs voor. Weet je, ruim 8 miljard zakgeld voor de deuren gezet. Laten we het allemaal... En die 8 miljard, wat zijn dat? Dat zijn die NPO-gelden, ja. Of niet? En kun je daar wat meer over vertellen? Zeker. Wil je het nu? Ja? Ja, NPO-gelden kennen jij en ik. Maar de luisteraar heeft geen idee wat NPO-geld is. Nee, snap ik. Dat is een soort inhaalslag die gemaakt moest worden. Het is een gigantisch bedrag. Ja. Op een begroting van 12, geloof ik, komt er nog eens eventjes 8 bij. Dat moest zo snel mogelijk worden uitgegeven, was het plan. Ja. En zo gingen we dan het onderwijs weer vlot trekken. We gingen de schade die was ontstaan door de 2 lockdowns toen repareren. Met 8 miljard euro. Ja. Ja. En dat kon heel breed worden ingezet. Zowel voor extra docenten, voor bijlessen, voor projecten in de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Je kon het inzetten voor de hele school in de hele breedte. Of voor juist de leerlingen die het extra moeilijk hebben. Je kon er eigenlijk alle kanten mee op. En was dat nodig? Ja, had je die 8 miljard ook echt nodig? Want ik hoorde ook van scholen, die zeiden, ja, we hebben 8 miljard gekregen 1 keer. Dat we hadden liever structureel geld gehad. Dan hadden we op de lange termijn docenten kunnen inzetten, op de lange termijn studentendecanen kunnen inzetten. En nu hebben we één keer dat geld, dat moet nu op, want het moest best wel snel rap op. En daarna moeten we maar weer verder kijken. Ja, ja, dat is altijd het grote bezwaar van scholen. Eenmalig geld is ontzettend lastig als je kijkt naar de begroting van de gemiddelde school. Die bestaat voor het overgrote deel uit personeelskosten. Ja. En er is een lerarentekort, dus het is niet zo dat je even snel je aantal leraren verdubbelt voor een jaartje en dan weer afscheid neemt van die andere helft. Ja, geld is een heel erg lastige als je voornamelijk in mensen wil investeren. Dus ja, dat is een probleem. Maar ik heb nog geen schoolleider ontmoet die zei van nou, dan maar liever dat geld niet. Nee, oké, dat is de andere uitste. Ja, maar ze kunnen natuurlijk altijd goed gebruiken. Ja. En ik kan me ook niet voorstellen dat die heel strakke termijn waarop het moet worden uitgegeven, dat die stand zal houden. Ik denk niet dat het ineens over heel veel jaren zou mogen worden uitgesmeerd. Maar nu de crisis langer duurt dan iedereen kon voorzien, toen dat geld werd vrijgemaakt, zal het uitgeven waarschijnlijk ook wel wat langer duren. Geld is niet altijd de oplossing, dat weten we nu ook, want daarmee kun je dus op lange termijn niet vooruit. Dat weet Den Haag ook. Waarom zegt Den Haag niet, er gaat meer geld die kant op lange termijn? Heel goede vraag. Ja, misschien luisteren ze. Er komt een nieuw kabinet aan. Ja, ja, daar gaat geloof ik. We moeten wachten tot september bij Prinsjesdag om het echt te weten. Maar als je kijkt naar het regeerakkoord, er gaat veel meer geld naar onderwijs. En ook wel structureel dingen als het gelijktrekken van de CEO voor basisonderwijs en primair. Basis en voortgezet onderwijs. Ja, dat is wel een fikse investering natuurlijk. Ja. Maar ja, of het effect zal hebben? Ja, het zal ongetwijfeld effect hebben. Maar waarom wij zo'n waarom wij de onderwijsbegroting hebben die we hebben, daar kun je natuurlijk heel lang over discussiëren. Je zou zeggen dat een van de allerbelangrijkste dingen is die je doet als overheid. Matthijs heeft ook een vraag voor jou. Daar hebben we het net al even kort over gehad. Hij vraagt, wat doet die schoolsluiting met kinderen die net als ik vroeger een ontzettende hekel hebben aan school? Mm-hmm. Je zei ook net dat kinderen er ook bij gedijen dat die scholen dicht zijn. Dat er ook positieve effecten van zijn. Ja, die zijn er. Ik moet zeggen, bij de kinderen die een ontzettende hekel hebben aan school, moet ik vooral denken aan de kinderen die ik sprak, die dan een beetje verbijsterd over zichzelf ook zeiden van, ik ben blij dat ik weer naar school kan. Oh. Dat is misschien wel het meest positieve effect van al die lockdowns. Dit is een generatie die heeft gemerkt ook dat het helemaal niet zo fantastisch is om niet naar school te gaan. Je weet pas wat je mist als je het niet meer hebt. Ja, zeker. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat dat het grootste effect is. Vooral die kinderen die schoolstom. Die denken, ik hoop dat ik weer mag. En als we thuis is ook niet alles. En als we echt een paar jaar vooruitkijken, dus ik denk, nou, laten we 10, 20 jaar vooruitkijken, zijn deze leerlingen dan ook de leerlingen die ervoor gaan zorgen dat onderwijs meer gewaardeerd wordt in de toekomst? Misschien wel. Want een van de geluiden die je nu ook hoort, ik heb zelf ook met docenten gesproken, die zeggen, ja, we worden niet echt gewaardeerd ook in dit systeem. Een leraar heeft niet meer het aanzien wat een leraar vroeger had. Onderwijs überhaupt niet. En nu is er een generatie leerlingen die opgroeit met, die dus zoals jij net ook zegt, de waarde kent van onderwijs. De waarde kent van scholen, van leraren. Ja. Ja, je zou zeggen dat we over 20 jaar minister van Onderwijs hebben die zelf op school de lockdown heeft meegemaakt, toch? Ja. Een ambitieuze minister, ja. Nou, als je een beetje jong hebt, dan zit je op iemand van 40. Ja, dat zal vast nog wel door diens achterhoofd meespelen, vermoed ik. Nou, dat biedt hoop. Of het heel grote invloed gaat hebben, dat weet ik allemaal niet. Er gaat ook een heleboel gebeuren de komende 20 jaar. Elisa vraagt, waarom wordt er alleen gesproken over scholen open of dicht en totaal niet over veilig onderwijs? Mondkapjes in de klas bijvoorbeeld, of testen? Ik kan me helemaal voorstellen dat ze vinden dat daar te weinig over gesproken wordt. Ik heb ook eind vorig jaar een stuk geschreven over wat kan er allemaal nog meer in scholen gedaan worden, behalve open of dicht. Mm-hmm. Er was best een lijst. En de, ben helemaal bovenaan. En zeker als je het aan schoolleiders en docenten vraagt, staat ventilatie. Regel dan toch een keer die ventilatie. Zeker. Zelftesten gebeurt al wel, hè? Vanaf. Maar is niet verplicht nog? Nee, maar. Ik weet niet of een verplichting zo heel erg veel uit zou halen. Het laatste wat je wil is dat je een wattenstaaf. In iemands neus moet die worden verplicht. Ja. Je kan wel meer doen. Ik hoorde laatst van een leraar van waarom doen we dat nou niet in de klas, die zelftest? Ja. Fix sociale druk leg je erop, maar ja, waarom zou je dat niet doen? Daar kun je het natuurlijk over gaan hebben. En dat, dat staat de school ook vrij op dit moment om dat te doen. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat dat vanuit het ministerie wat meer aangemoedigd kan worden. Op die manier kan je het wat meer pushen. Maar ik krijg ook wel de indruk dat er heel veel leerlingen zijn die twee keer per week die zelftest doen. Ja, dat helpt natuurlijk ook al wat. Mondkapjes worden al gedragen. Opvallend genoeg, zeker als je vergelijkt met het buitenland, niet in de klas. Nee. Als ze zitten, dan mogen ze weer af. Ja, dat zou je natuurlijk ook allemaal nog kunnen doen. Er zijn nog wel een paar knoppen waar je aan kunt draaien op een open school. Die besmettingsgraad wat omlaag zouden moeten kunnen halen. Of die je in ieder geval zou kunnen proberen. Dus ja, zeker. Dat kan. Daar is nog mogelijkheid. Daar kan je nog in schuiven. Ja. Ik heb nog een vraag voor jou. Luc Hermans, die vraagt. Dat is een leuke vraag. Hebben we het aan het begin ook over gehad. Afgezien van de kennisachterstand bij schoolsluitingen... lijkt mij de omgang met leerlingen ook erg belangrijk. Elkaar zien en als leerling in de groep je plek vinden. Hoe haal je die achterstand in, vraagt Luc. Om daarin van een achterstand te spreken is denk ik heel erg lastig. Ga maar na bij jezelf. Hoe heb jij geleerd om sociaal te zijn en om iemand in een groep te zijn? Goeie vraag. Je hebt waarschijnlijk niet een antwoord in de categorie van na 200 keer begon het goed te lopen. Dat geldt hier natuurlijk ook. Het is duidelijk dat je dit moet doen om om er vaardig in te worden. Ja. Maar het laat zich niet zo makkelijk in kwantiteit uitdrukken. Er zijn ook veel initiatieven op scholen om eraan te werken. En dat lijkt mij wel een adequate manier om dat aan te pakken. Bijvoorbeeld een extra sportdag, groepsactiviteiten, meer naar buiten op excursies. Ja, maar die teambuilding, dat schoolkamp aan het begin van het jaar, hè, of die sportdag aan het begin van het jaar, dat had dus niet alleen maar een functie van leuk het jaar beginnen, maar dat had ook echt een functie van sociaal met elkaar om leren gaan. Ja, natuurlijk. Ja, dat had het volgens mij altijd al, hoor. Dat is waar je zo'n excursie aan het begin van het jaar voor doet. Maar goed, dat werkt ook altijd wel lekker natuurlijk, pandemie of niet. Dus heel veel scholen hebben ook gezegd, we gaan het nu extra veel doen. En soms ook voor ieder jaar. Weet je, ik had geloof ik in de derde en de vijfde had ik zo'n excursie op de middelbare school. Meestal worden die dingen inderdaad niet elk jaar gegeven. Nu waren er heel wat scholen die dat veel meer hebben uitgerold. Omdat er wat in te halen valt, voor zover je dat kunt inhalen. Ja, ja. Ja, kijk, dat zal ongetwijfeld helpen. Die stormfase waar we het net over hadden, die zet je natuurlijk echt in een hoge drukpan. Door 3 dagen met z'n allen naar de hei te gaan. Dus die heidagen. Dat helpt wel. Die heidagen zijn ook nog ergens goed voor. Ja. Frans die vraagt, hoe ver zijn de virtuele omgevingen? Ik heb destijds lessen gevolgd via Second Life. Dat is een soort van spelletje online. Hoe ver zijn we daar nu eigenlijk mee in het onderwijs? Ik hoor hier en daar wel wat. Minecraft onderwijs bijvoorbeeld. Is dat echt iets? Ja. Ja, dat is fantastisch natuurlijk. Het klinkt goed. Ja, je kunt er ontzettend veel mee. En ook wel meer dan ik ze vooraf even kon bedenken. Het is wel echt iets. Iets om in de gaten te houden, denk ik. Dat kan ook nog wel groeien. Je zou zeggen dat zelfs Teams al iets in de categorie van virtueel onderwijs is natuurlijk. Maar het kan allemaal nog veel mooier en gekker. Teams is het moderne Skype eigenlijk, hè? Ja, letterlijk eigenlijk. Het is de opvolger van Skype. Het is het meest gebruikte programma op scholen om een virtuele klas na te bootsen. En je kan ook Je hebt ook wel een schoolbord dat je kunt hebben en dergelijke. Je kunt presentaties houden. Het is best aardig, maar niet per definitie heel interactief. Ja, maar je zit als leerling nog steeds gewoon op je bureaustoel, of sommigen liggen in hun bed, achter een schermpje. Terwijl we ook weten dat die beweging juist heel goed is. Dat die beweging juist die hersenen stimuleert. Hoe krijg je dat op gang? Via afstandsonderwijs? Ja. Ja, kijk, er zijn allemaal fantastische mooie dingen natuurlijk. Je kan zo'n VR-bril opdoen en dan kan je het gevoel dat je echt in de klas zit. En je zou op die manier ook een gymles kunnen organiseren. Alleen, hoe krijg je zo'n VR-bril bij iedere leerling? Ja. Als we het nu al moeilijk hebben om een goed werkende laptopverbinding vast te stellen, dan denk ik niet dat voor de bulk van de leerlingen op korte termijn dit soort high-tech oplossingen realistisch is. En dan moet je natuurlijk ook gaan kijken naar die kansengelijkheid weer. Ik denk niet dat investeren in meer high-tech op dit moment iets is dat de brede groep leerlingen ook echt vooruit gaat helpen. Wat kun je dan wel doen om die leerlingen ook nog in beweging te krijgen? Want dat is school ook. We hadden ook gymlessen op school. Ja. We hadden ook dat je, ik weet nog van mezelf, dat je halverwege een minuutje moest springen. Of 30 seconden moest springen en dan weer doorging. Ja. Als je in je bed ligt met je laptop en je camera hebt verborgen, dan ga je niet springen. Nee. Maar goed, als je bij een wiskundeles zat, ging je ook niet springen waarschijnlijk. Jawel, tussendoor. In de klas? Ja. Oh, wow. Gewoon even snel even uit je concentratie en weer door. Hadden jullie dat? Ja. Oké, ja. Nee, deden we bij ons niet. Oké. Maar zit vooruitgang in dus? Ja. Kijk, ik zit er niet iedere keer bij. Het zou best kunnen dat je daar inderdaad tijdens zo'n les dat soort priemomenten inbouwt. Als het gaat om gym, ja, vergis je ook niet in de creativiteit van gymleraren, hoor. Want die doen mooie en gekke dingen soms. Ik heb zelf thuis ook de Koningsspelen van 2020, was het, moeten begeleiden. Want hoe oud zijn jouw kinderen thuis of kind? Ik heb er eentje van 12. En wat was zijn gymles? We hadden echt complete virtuele Koningsspelen met een opdracht of 50. De hele huis ging overhopen. We gingen de straat op, noem het allemaal maar. Van die kleine, simpele opdrachtjes, niet te ingewikkeld maken. Film jezelf, schiet een foto van hoe je het gedaan hebt. Geef je tijd door, noem het allemaal maar. Dat was echt. Dus ze houden ze wel in beweging. Die zat behoorlijk bezweet op de bank na 2 uur bewegen. Ja. Dat klinkt heel goed. Bij mij te gast is Joost van Egmond over ongelijkheid in het onderwijs door de schoolsluitingen. Want vandaag wordt bekend of het kabinet gaat besluiten om de scholen langer dicht te houden vanaf 10 januari of niet. Heb je een vraag, dan kun je die stellen via de Radio 1-app. Maar eerst nog even hyperventilatie. Hyperventilatie, die chick wil een relatie, maar daarvoor heb ik tijd niet. Leven in een illusie, een andere dimensie. Is het maar een conversatie, of is er een conclusie? Hyperventilatie, ik hyperventileer. Jij zegt dat jij het ook ziet, ik weet het echt niet meer. Hyperventilatie, ik hyperventileer. Het voelt alsof ik rond. Weer. Heb je lachgas? Ik heb een bankpas. Ik hyperventileer van je dansgat. Wat wil je dansgat? Meer drankschat? Meer badras? Nee, fuck dat. Ik zag je staan en ik sprak je aan. Ik stelde voor even naar buiten te gaan. Ik vroeg je, wat is je naam? Waar kom je vandaan? Ik begin te hyperventileren van je bestaan. Je hebt mijn hart gestolen, shit, ja, ze neemt mijn gedachten over. Next day, het is niet te geloven, in de stad, ze komt langs gelopen. En ik snak naar adem als ik haar zie, hyperventilatie. Die chick wil een relatie, maar daarvoor heb ik tijd niet. Leven in een illusie, een andere dimensie. Is het maar een conversatie, in deze reuze. Hyperventilatie. Weer. morgen doe ik het weer. Nou, volgens mij ben je wekker. Goedemorgen. Je luistert naar Vroeg en we hebben nog een paar minuutjes te gaan. En bij mij is de gast Joost van Egmond. Hij is onderwijsverslaggever bij Trouw. En hij heeft het afgelopen uur ons helemaal bijgepraat over ongelijkheid in het onderwijs door schoolsluitingen. Je kon je vraag ook stellen via de Radio 1-app. Je kon niet meer bellen, maar wel appen. En Martijn die heeft geappt. En die zegt onder andere, die vraagt... Bij het gebruik van Zoom en Teams hoor je niemand over de AVG. Hoe zit dat? Goeie vraag, hè? Ja, absoluut goede vraag. Wordt daar überhaupt rekening mee gehouden? Misschien is dat een betere vraag. Ja, zeker wel. Ja. En hoe? Met de AVG op scholen wordt heel drastisch rekening gehouden. Ja. Maar met dat thuisonderwijs... Ik ben niet heel erg thuis in de implicaties die dat heeft. Mm-hmm. Want... Je hebt het dan met name over streamingbeeld van leerlingen binnen een op zich afgesloten omgeving. Je komt er niet heel makkelijk bij. Maar je kan wel schermopnames doen bijvoorbeeld. Ja. Maar je kunt natuurlijk ook in de klas zitten met je mobieltje en opnemen. Ja, dus, zeker. Ja. Maar is daar een speciale aandacht voor? Ik heb er niet over gehoord. Nee. Dat wil zeker niet alles zeggen. Maar het is een in die zin niet heel... heel in het oog springend onderwerp op dit moment. Ja, en voor de luisteraars, de AVG is de algemene... hebben het over de privacywet, die eigenlijk mensen moet beschermen voor hun gegevens. En met Teams zit je dan online. Dus het kan zijn dat er gegevens online verspreid worden. Al gaan we daar niet van uit, als ik jou zo hoor. Nee, het is... Kijk, alles is uiteindelijk op in te breken. En je kunt inderdaad opnames delen. Maar er is niet een... Tenminste, ik kan zo even geen echt acuut probleem bedenken van dit is heel problematisch met AVG aan thuisonderwijs. Ik heb nog een vraag voor je, die is van Bart. Is een leuke. Hoe kunnen groep 8 leerlingen nu een school kiezen? Want de open dagen zijn voor een tweede jaar op rij eigenlijk vertraagd. In ieder geval ze denken, misschien kan het in februari nog, misschien ook niet. Hoe gaat dat? Heel moeizaam. Veel open dagen... in ieder geval van de open dagen die in november waren... in het speciaal onderwijs bijvoorbeeld, die zijn dan vaak afgelast. Mm-hmm. Januari komt de bulk van de open dagen. Ja, dat is echt maar even afwachten hoe dat gaat. Er zijn allemaal creatieve oplossingen geweest. En daar kan je natuurlijk ook nu weer aan denken. Je hebt sowieso de virtuele rondleidingen die gedaan worden. Ja, dat is wel... Ja. Is toch anders? Dat is totaal niet hetzelfde natuurlijk. Maar je zou bijvoorbeeld ook... Normaal is zo'n open dag lekker vrije inloop. Kom er allemaal bij en dan gaan we met een paar honderd kinderen door het schoolgebouw. Dat kan ook veel gereguleerder natuurlijk. Dat je in kleine groepjes met een tijdslot langs gaat. Dat soort mogelijkheden zijn er ook wel. Kijk, scholen zetten alles op alles om die open dagen door te kunnen laten gaan. Maar dat het een andere manier wordt van kiezen en landen... Dat ligt, vrees ik, eigenlijk al weer vast. Dus ja, moeizaam. Maar eerst maar eens eventjes dat schooladvies. Dat lijkt mij deze maand... Het belangrijkste. Ja, en ook het allermoeilijkste natuurlijk. Ja, ik heb nog een laatste vraag voor jou. Want jij bent in tijden van corona begonnen met het volgen van het onderwijsnieuws. Hoe zorg je ervoor dat je in deze moeilijke tijd... ook de positieve kant van het onderwijs blijft belichten? Dat lijkt me niet zo heel erg moeilijk. Omdat je ziet het overal om je heen. Ik hoop dat ik nog genoeg positieve invalshoeken heb gehad de afgelopen tijd. En dat zal ik in ieder geval zeker ook blijven doen. Het is een waanzinnig bruisende, fascinerende sector. Deel van onze maatschappij. En dat zal het blijven, lockdowns of niet. Wat is het meest positieve wat je in de afgelopen maanden is opgevallen aan het onderwijs? De veerkracht. Ja, en hoe lang houden ze dat nog vol, denk je? Lang. We zullen ontmoeten. Dankjewel voor je tijd, Joost. Fijn dat je de allereerste Vroeg hier bij ons wilde aanschuiven. En dat je dag met ons wilde beginnen. Heel graag gedaan. Jij bedankt. Ja, je luisterde dus naar de allereerste Vroeg. Je kunt het programma terugluisteren als podcast. En morgen zit Stefan op deze plek om met jou vooruit te blikken op de dinsdag. Heb je vragen alvast voor hem, dan kun je hem stellen via de Radio 1-app. Dat kan ook morgen. En zometeen hoor je het NOS Radio 1-journaal. Ook de eerste van Astrid Kersenboom. Ik wens jou een hele fijne week en tot volgende week. We'll be right back. NPO Radio 1.